161वां सर्ग। जगद्रूप चित्र का ब्रह्मा से अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं है, यह चिन्मात्र प्रतिभा रूप है। अज्ञानवश ही इसका भान होता है, ज्ञान होने पर यह ब्रह्मा ही है, यह वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन मुनि और व्याध का भास द्वारा वर्णित सैकड़ों सुख दुःखादि दशाओं से युक्त जो यह वृत्तांत है, यह क्या प्रतिदिन दिखाई दे रहे स्वप्न आदि के समान अन्य कारण। पेज 674। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2394। से शून्य है अथवा जैसे लवण गाधी आदि के चांडालता आदि ऐन्द्रजालिक तथा भगवान के वरदान आदि निमित्त से हुए थे, वैसे ही किसी अन्य निमित्त से हुआ है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उसमें कोई अन्य निमित्त हो अथवा न हो, अज्ञात आत्मा में मोक्ष होने तक इस प्रकार की भ्रांतियां सदा ही होती रहती हैं, ऐसा श्रीवशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्रीवशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स, स्वात्मरूप परमात्म महासागर में इस प्रकार के शून्यात्मक प्रतिभावर्त भ्रांतियां अपने आप निरंतर होते रहते हैं। जैसे पंखा आदि अन्य निमित्त रहे चाहे न रहे, स्पंदात्मक वायु से निरंतर सूक्ष्मातिसूक्ष्म स्पंदलेश सदा ही निकलते रहते हैं, वैसे ही सच्चित परमात्मा से पदार्थाकार प्रथा चिदाकाश में निरंतर उदित होती ही है। सच्चित परमात्मा से अपनी अव्यभूत जो पदार्थाकार प्रथारूपी प्रभा जैसी उदित होती है, वह यहाँ तब तक ज्यों की त्यों वैसी ही रहती है, जब तक कि वह अन्य आकारांतर प्रतिभा से नष्ट नहीं की जाती। जैसे कि मिट्टी का पिंडादि आकार घटादि अन्य आकार में परिणति द्वारा नष्ट किया जाता है, 2-4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उन अनंत पदार्थाकार प्रतिभासों में अधिष्ठान भूत सन्मात्र रूप ब्रह्मा शाखा प्रशाखाओं में वृक्ष की तरह अनुगत रहता है, ऐसा कहते हैं। जैसे यहाँ एक ही अवयवी वृक्ष आदि नाना अवयवों में शाखा प्रशाखा आदि में अनुगत रहता है, वैसे ही एक सच्चिदानंद ब्रह्मा प्रतिभात्मक जगदाकाश में अनुगत है। जैसे देह की पिंड हाथ पैर आदि अवस्थाएं चिरकाल तक रहने के कारण स्थायी हैं और निमेश उन्मेश आदि अवस्थाएं क्षणिक होने के कारण अस्थिर हैं, वैसे ही ब्रह्मा की भूमि अंतरिक्ष दिशा आदि कोई अवस्थाएं चिरकाल स्थायी रहने के कारण स्थिर हैं और कोई अन्य अवस्थाएं प्रतिभात अर्थ के तुल्य क्षणिक होने से अस्थायी हैं। स्वव्यवभूत उन सब में ब्रह्मा स्थित है। 5-6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार निज आत्मा में स्वप्नंगर के समान यह चितिचमत्कार केवल भान ही है, उसमें सारभूत है या निस्सार है ऐसा आग्रह क्या, अथवा सत है या असत है ऐसा भी आग्रह क्या। ऐसा आग्रह मूढ़जन वृथा ही करते हैं, यह भाव है। 7 इसका जब यथार्थ रूप में परिज्ञान हो जाता है, तब यह केवल चिदाकाश मात्र है। जब आप सरीखे अज्ञानियों से ज्ञप्त होता है, तब यह जगत दृश्य है। अथ न तो यह सत है और न असत है, इसे क्या कहा जाए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हे तत्वज्ञ लोगों, संसार चिदाकाश का विकास मात्र है। अथ सर्वतः सब प्रकार से सत्य शिव सुंदर में आस्था अनास्था आदि आदर निरादर आदि क्या, आप लोग यथास्थित स्वरूप का अवलंबन कर स्थित रहें। जैसे सागर से तरंगे अपने आप उठती हैं, वैसे ही देदीप्यमान सच्चिदानंद आत्मा से कार्यकारण दृष्टि से प्रतिभानात्मक स्वात्मभूत पदार्थ उदित होते हैं। चिदाकाश का स्वसंकल्पसा और स्वसृष्टिसा जो अति विशाल प्रतिभान है, उसी को उसने जगत समझा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पृथ्वी आदि कौन है और कहाँ से आए, यह आभास ऐसे प्रतिभासित होता है और कुछ भी नहीं ही भासता है, ब्रह्म में ही ब्रह्मा स्थित है। अविद्या नामधारी जगत का स्वतः भान होता है, अन्य कारण से उसका भान नहीं होता। यहाँ चिदघन से ही घनता है, अन्य पृथ्वी आदि से घनता निबिड़ता नहीं है। सारा जगत चिदाकाश ही है, यही परमबोध है। इसका भूमिका के अभ्यास से जो दृढ़ीकरण है वह मुक्ति है। शून्यता के आकाशता के रूप की नीलता की तरह स्थित अज्ञान का अवलंबन कर भ्रम व्याप्त है। वास्तव में एक पेज 675 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 161 2395। यह निराकार शांत चिदाकाश ही जगत के रूप में भासित होता है। 9-14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह सब ध्यान लगाने वाले विज्ञ पुरुषों के अनुभव से सिद्ध है, ऐसा कहते हैं। निर्विकल्प समाधि की प्रतिष्ठा से जिसका देहभान उच्छिन्न हो चुका, ऐसे विज्ञ पुरुष के ध्यान में साक्षीचिन्ह मात्र रूप के क्षणभर स्थित होने पर जगत दर्शन सामर्थ्य क्या होगी, कहिए। इसलिए अज्ञान दृष्टि से ही जगदर्शन सामर्थ्य हो सकती है। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इससे ब्रह्मा का अज्ञानी पुरुष के चित्तरूप उपाधि में जगत के रूप में भान होता है, अन्यत्र चिन्मात्र रूप से ही भान होता है, ऐसी व्यवस्था कहते हैं। जिस चित्धातु के आकाश भाग का यानी चिदाकाशांश का जहां पर जैसे जैसे भान होता है, वह वहां पर वैसे वैसे मुक्ति पर्यंत इस तरह बोध और अबोध स्वभाव से रहता है। यद्यपि यह दृश्य भ्रम आकाशमय शून्य है, फिर भी जैसे जन्मतः तिमिर रोग से पीड़ित नेत्र वाले व्यक्ति का आकाश में एक चंद्रमा के बदले दो चंद्रमा दिखाई देना यह दोष शांत नहीं होता, वैसे ही अविचारवान अज्ञानी पुरुष का यह भ्रम शांत नहीं होता। 16-17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ब्रह्म भावापन्न जगत का तो विनाश नहीं होता, ऐसा कहते हैं। जो यह कुछ दिखाई देता है वह निर्दोष आदि अंत विहीन चिदाकाश ही है, तो उसका क्यों और कैसे नाश होगा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अज्ञान दशा में भी जगत स्वप्नवत चित का विवर्त मात्र ही है, ऐसा कहते हैं। अपने स्वच्छ संकल्पमय रूप का परित्याग न कर रहे अपना जो स्वप्न के तुल्य विकास है वही यह जगत है। वेदांत आदि शास्त्रों के निर्णयों से तीक्ष्ण बुद्धि से और परस्पर उहापोह से आत्मा को सोया हुआ सा बनाकर प्रबुद्ध पुरुष द्वारा जिसका ज्ञान होता है वह आत्मा है। जो यह व्यभिचरित न होने वाली संवित अविद्या नाम से आप लोगों में प्रसिद्ध है, वह नदियों में धूलिमय भूमि की तरह हम लोगों की दृष्टि में है ही नहीं। जैसे स्वयं भली भांति अनुभूत होने पर भी स्वप्न में भूमि का अस्तित्व है ही नहीं, वैसे ही अपने द्वारा अनुभूत भी असतमयी मिथ्याभूत यह दृश्यता नहीं है। जैसे स्वप्न में रूप आदि अर्थ की तरह और रूप को प्रकाशित करने वाले तेज की तरह केवल चिदाकाश ही भासता है, वैसे ही जागृत में जागृत का साक्षी का स्वप्रकाश ही पदार्थाकार से दिखाई देता है। सत्य वस्तु में परमार्थ सत वस्तु में यह स्वप्न है यह जागृत है, ऐसी जो भिन्नता भासती है अनुभव से तुल्य स्वरूप वाले उनमें वह है ही नहीं। जैसे प्रबोध से जागने से स्वप्न की प्रतीति यह ऐसी नहीं है यानी सत्य नहीं है यों बाधित होती है, वैसे ही परलोक में अन्य शरीर में प्रबुद्ध हुए गर्भ में स्थित तथा पूर्व जन्म का स्मरण रखने वाले पुरुष की जागृत में प्रसिद्ध प्रतीति भी यह ऐसी नहीं है यानी सत्य नहीं है यों बाधित होती है। 19-25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जब स्वप्न और जागृत दोनों समान ही हैं, तब लोगों का उनमें असाम्य प्रत्यय क्यों होता है। इस प्रश्न पर काल की अल्पता और अधिकता से उनमें असाम्य प्रतीति होती है, अनुभव से नहीं होती, ऐसा कहते हैं। यहाँ स्वप्न और जागृत ऐसी बुद्धि क्रमशः स्वल्प समय और दीर्घ समय तक होती है उन दोनों में। पेज 676 2396 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक वर्तमान अनुभव में समय है, अथ दोनों तुल्य हैं। 26 वर्टिकल बार जागृत बाहर में रहता है और स्वप्न अंदर रहता है। यह अंतर भी दोनों में नहीं है क्योंकि स्वप्न भी बाहर में रहता है। अथ स्वप्न जागृत के तुल्य ही है। सब वस्तुओं में स्वप्न और जागृत काल में पूर्ण रूप से गुणसामय का अनुभव होता है। अथ स्वप्न और जागृत में जुड़वे भाइयों के समान कोई भी बड़ा नहीं है। 27 वर्टिकल बार जो ही जागृत है वही स्वप्न है और जो स्वप्न है वही जागृत है, क्योंकि दोनों में कालांतर में यह ऐसा नहीं है यानी सत्य नहीं है। यों बाध बुद्धि तुल्य है। जैसे जीवन पर्यंत सैकड़ों स्वप्न बिना किसी नियम के होते हैं, वैसे ही निर्वाण प्राप्त न हुए जीव के महा अज्ञान रूपी स्वप्न में सैकड़ों जागृत भी होते हैं। जैसे लोगों को उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले अनेक स्वप्नों का स्मरण होता है, वैसे ही पूर्व जन्म की स्मृति कराने वाले यौगिक चमत्कार से संपन्न प्रबुद्ध जनों को एक नहीं सैकड़ों जन्मों का स्मरण होता है। इस प्रकार स्वप्न और जागृत दोनों का पूर्ण रूप से समय होने और दोनों के अनुभव रूप होने पर यह सिद्ध हुआ कि स्वप्न के तुल्य ही जागृत का स्फुरण है और जागृत के तुल्य स्वप्न अनुभव का स्फुरण है। जैसे दृश्य और जगत दोनों ही नित्य एकार्थ हैं, उनके अर्थ में जरा भी भेद नहीं है, वैसे ही जागृत और स्वप्न दोनों शब्द एकार्थ वाले कहे गए हैं, यानी दोनों के अर्थ में रत्ती भर भी भेद नहीं है। 28-32 जागृत में स्वप्न समानता का प्रतिपादन करने का मतलब दिखलाते हैं। इस प्रकार जैसे विशालतम स्वप्नंगर चिन्मय आकाश ही है, वैसे ही यह जागृत जगत भी चिन्मयाकाश ही है, इसलिए अविद्या कहा है और उसका दर्शन ही कैसे हो सकता है। यदि सही स्वप्नों भूतवा इत्यादि श्रुति जैसे स्वप्न शब्द से ब्रह्मा ही कहा जाता है, वैसे ही अविद्या शब्द से भी ब्रह्मा ही कहा जाता है, तो शब्द में हमें विवाद नहीं है, किंतु सकल भ्रमों की शांति होने पर जो ही है वही मैं हूँ। पहले स्वकल्पनारूप ही बंध भ्रांति रही, यही हमारा अभिमत अर्थ है, वह सिद्ध हो गया। यह भाव है 33-34। यदि ऐसा है तो नित्य मुक्त आत्मा में बंधन भ्रांति ही नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसलिए इस प्रकार अबंध बंधन अयोग्य चिन्मय का यह बंधन ही न कीजिए। निर्मल आकाश और निराकार चिन्मय में कौन सा अंतर है जिससे आकाश नहीं बांधा जा सकता लेकिन चिदात्मा बांधा जा सकता है, ऐसा कहा जा सके। क्योंकि अमूर्तता अलेपकता सूक्ष्मता आदि से दोनों में अत्यंत समता है। इस दृश्य नामधारी अविद्या संज्ञक चिन्मय आकाश का स्फुरण होने पर निराकार चिन्मय का बंध अथवा मोक्ष कहा और किससे होगा? जब अविद्या नहीं है तब किसी का बंधन बंधन नहीं है और किसी का मोक्ष भी मोक्ष नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा से अतिरिक्त है नहीं है। यो व्यवहार के योग्य वस्तु ही अत्यंत दुर्लभ है। विद्या अथवा अविद्या का अस्तित्व है ही नहीं। यह आकाश आकृति की चिति ही स्वप्न की तरह सर्गाकार स्वदेह वाली होकर स्फुरित होती है। 35-38 वर्टिकल बार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की प्राप्ति होने पर मध्य में निर्विषय जो संबित का स्वरूप प्रसिद्ध है, वही स्वप्न और जागृत में प्रसिद्ध दृश्य का परमार्थिक रूप है, ऐसा ही निश्चय करना चाहिए। 39 वर्टिकल बार बाह्य दृश्य में और आभ्यंतर दृश्य में इंद्रिय मन उनके विकार आदि में प्रकाश करने के लिए सदा जागरूक अद्वितीय स्वयं ज्योति आत्मा का जो स्वरूप है वही जागृत और स्वप्न के पदार्थों का तात्विक रूप है। इसीलिए जागृत और पेज 677 सर्ग 162 श्री योगवासिष्ठ महारामायण स्वप्न के भेद की प्रतीति की कल्पना को भी उन दोनों के साक्षी रूप ही आप जानिए न कि चित भेद, क्योंकि तीनों अवस्थाओं में अनुगत साक्षीभूत चिति का अंत दूसरे किसने देखा है जो कि चित में भेद देखेगा। चिदाकाश ही अभेद बुद्धि है और चिदाकाश ही भेद बुद्धि है। ऐसा होने पर द्वैत और अद्वैत दोनों ही अखंड शांत एक ही हैं। जैसे ब्रह्मा के सत चित और आनंद रूप अंशों में सत अंश बोधमय और बोध से ज्ञान से ग्राह्यमय दोनों में अभिन्न है, वैसे ही द्वैत और द्वैत ज्ञान दोनों एक ही हैं। इसलिए चिदंश भी अभिन्न है, क्योंकि जो ही दृष्ट हैं यानी दृष्टियों के विषयीकृत हैं वे ही दृश्य कहे जाते हैं। कोई भी चित्तादात में से अतिरिक्त विश्व विश्व भाव का निरूपण नहीं कर सकता। 40-43 एक सद वस्तु का ही सकल द्वैत रूप से सर्गरूप से जब प्रतिभास है तब ब्रह्मा ही द्वैत अद्वैत और अद्वैताभिन्न भी है, उससे अतिरिक्त कुछ भी सिद्ध नहीं होता। यह भाव है 44 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2397। तो क्या ब्रह्मा को द्वैत अद्वैत समुच्चय रूप ही समझना चाहिए? इस प्रश्न पर नकारात्मक उत्तर देते हैं। पहले सर्गरूपी ही परम ब्रह्मा द्वैत और अद्वैत है, यो मूर्तमूर्त प्रपंच की ब्रह्मरूपता का निर्णय कर पीछे नेति नेति श्रुति वाक्य से सकल द्वैत के निषेध द्वारा चारों ओर से सकल द्वैत का त्याग कर चौगिर्द से आविर्भूत इस प्रत्यगात्मरूप चिदाकाश में उत्तरोत्तर भूमिका के अभ्यास से सैंधव घन के समान आनंदकर घन शिला बनकर आप स्थित होइए। हे सुभग, इस प्रकार सुचिन्मय ब्रह्मा में परमपदरूप शिला बने हुए निश्चिंत निष्क्रिय हुए आप क्रमशः अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का उल्लंघन किए बिना और लोक मर्यादा का उल्लंघन किए बिना अपने वित्तानुसार अभीष्ट देश में जाइए, पीजिए, खाइए और अपने इष्ट मित्रों को खिलाइए। 45-46 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 161वां सर्ग समाप्त।